مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے میرے غوث کا وسیلہ، رہی شاد سب قبیلہ، ان خلد میں بسانا، ان خلد میں بسانا، مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں بھرم ہے، سر حشر بخشوانا، سر حشر بخشوانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، شاہ ہے سجز پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، شاہ ہے سجز پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سن نتے سکھانا، تیری سن نتے سکھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، گپندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، گپندھیری قبر میں جب مجھے چھوڑ کر چلے سب، میری قبر جگمگانا، میری قبر جگمگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، میری وا

کے بہرو بر مدینے میں پھرو تا ہوا تیرے در پر مدینے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی ہو گئی قسمت درخشاں ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی ہو مبارک اہل ایمان، عید میلاد النبی۔ خوب خوش ہے حور و غلما، عید میلاد النبی۔ خوب خوش ہے حور و غلما، عید میلاد النبی۔ ہر ملک ہے شاد با، ہر ملک ہے شاد با، فرما فرحا ہے عید میلاد النبی ہو مبارک اہل ایمان، عید میلاد النبی۔ چار سو ہے کیا چھبا چھم، رحمتوں کی بارشیں۔ چار سو ہے کیا چھبا چھم، رحمتوں کی جھومتے ہیں ابر بارہ، جھومتے ہیں ابر بارہ، عید میلاد النبی ہو مبارک اہل ایمان، عید میلاد النبی۔ نور کی فہار برسی، چار سو ہے روشنی۔ نور کی فہار برسی، چار سو ہے روشنی۔ ہو گیا گھر گھر چراغا، ہو گیا گھر گھر چراغا، عید میلاد النبی ہو مبارک اہل ایمان، عید میلاد النبی۔ عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو، عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو، بخش دے اے رب رحمہ، بخش دے اے رب رحمہ، عید میلاد النبی ہو مبارک اہل ایمان، عید میلاد النبی۔ ہو گئی قسمت درخشا، عید میلاد النبی ہو مبارک اہل ایمان، عید میلاد النبی۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ۔ وسلم علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا, تو شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے سرشار مجھے جا ملوا لب سے تاہش دے رہے ساقی, تاہش دے رہے ساقی آبا دیے میں خانہ, تو شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے پیتے ہیں تیرے دل کا کھاتے ہیں تیرے دل کا, پیتے ہیں تیرے دل کا, پیتے ہیں تیرے دل کا کھاتے ہیں تیرے دل کا, پانی ہے تیرا پانی, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, تو شمع میری سالت ہے ہر پھول میں بو تیری, ہر شمع میں زو تیری, بلبل ہے تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ, بلبل تیرا بلبل, پروانہ ہے پروانہ, تو شمع میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو ماہ نبوت ہے پڑ کے یہاں پہنچا

جلوا کے غم اپنا دو سرکار مدینے میں مل جا اے شفا اس کو دربار محمد سے مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے آ جائے جو کوئی بھی آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں اے کاش کے آ جائے عطار مدینے میں بلوا لو خدا رب سرکار مدینے میں آنکھوں میں سما جاؤ سینے میں اتر جاؤ آنکھوں میں سما شاہ ابرار مدینے میں بلوا کے شاہ ابرار مدینے میں بلوا کے شاہ ابرار مدینے رمضان کی بہاریں ہو طیبہ کی فضائیں ہو رمضان کی بہاریں ہو طیبہ کی فضائیں ہو اور جھومتا پھرتا ہو عطار مدینے میں اور جھومتا پھرتا ہو عطار مدینے میں باغِ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغِ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مشبو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا مشبو ہے بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر گاتا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چانکا ستارہ نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا تم دشا بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تم دشا بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تم دشا بھر دے پیالہ نور کا نور دن دھونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دھونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا گلے جا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میل سے کس دل جس اترا ہے وہ پتلا نور کا میل سے کس دل جس اترا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کو راگی کرتا نور کا ہے گلے میں آج تک کو راگی کرتا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب گھرانا نور کا رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو کہیں تیری غزل بھر کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بھر کر قصیدہ نور کا ہو گئی میری غزل بھر کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ان کی مہک نے دل کے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے اور ان کے نثار کو کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نثار کو کیسے ہی رنج جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب ہم بھلا دیے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا

الٰہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الٰہی میں پڑھتا رہوں سن نتے وقت ہی پر میں پڑھتا رہوں سن نتے وقت ہی پر میں پڑھتا رہوں سن نتے وقت ہی پر ہوں سارے نوافل ادا یا الٰہی ہو سارے نوافل ادا یا الٰہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الٰہی رہوں با وضو میں صدا یا الٰہی ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الٰہی کروں خاشعانہ دعا یا الٰہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الٰہی نانے کی دعوت میں سوستی ہو مجھ سے نانے کی دعوت میں سوستی ہو ہم سے نانے کی دعوت میں سوستی ہو ہم سے بنا شائقِ قافلہ یا الٰہی سعادت ملے در سے فیضان سنت کی روزہ نہ دو مرتبہ یا الٰہی میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں چٹائی کا ہو بے سرایا الٰہی چٹائی کا ہو بے سرایا الٰہی عمل کا عطا یا الہی عمل کا، عطا یا الہی صدائے مدینہ دو روزہ نہ صدقہ ابو بکر و فاروق کا، یا الہی میں نیچی نگاہیں رکھوں کاش اکثر عطا کر دے شرم و حیا، یا الہی ہمیشہ کروں کا شپردے میں پردا، ہمیشہ کروں کا شپردے میں پردا، ہمیشہ کروں کا شپردے میں پردا، تو پیکر حیا کا بنایا الہی، تو پیکر حیا کا بنایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، لباس سنتوں سے ہو آراستہ ور، امام ہو سر پر سجایا الہی، سبھی مشت داری ہو گئے سو سجائیں بنے عاشق مصطفیٰ، یا الہی ہر ایک مدنی نام کاش پاؤں، ہر ایک مدنی نام کاش پاؤں، کرم کر پے مصطفیٰ یا الہی، کرم کر پے مصطفیٰ یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گو ذلیل و خوار ہو کر دو کرم، گو ذلیل و خوار ہو کر دو کرم، پر سگے دربار ہو کر دو کرم، رحمتوں کی بھیک لینے کے لیے، رحمتوں کی بھیک لینے کے لیے حاضر دربار ہو کر دو کرم، حاضر دربار ہو کر دو کرم، گو ذلیل و خوار ہو کر دو کرم، پر سگے دربار ہو کر دو کرم درد عیسیاں کی دوا کے واسطے درد عیسیاں کی دوا کے واسطے درد عیسیاں کی دوا کے واسطے درد عیسیاں کی دوا کے واسطے حاضر دربار ہوں کر دو کرم حاضر دربار ہوں کر دو کرم آہ پلے کچھ نہیں حسن عمل آہ پلے کچھ نہیں حسن عمل آہ پلے کچھ نہیں حسن عمل آہ پلے کچھ حسن عمل مفلسوں نادار ہوں کر دو کرم مفلسوں نادار ہوں کر دو کرم گو ذلیل و خوار ہوں کر دو کرم علم ہے نا جذبہ حسن عمل ناقص و بے کار ہوں کر دو کرم آسیوں میں کوئی ہو پلہ نہ ہو آسیوں میں کوئی ہو پلہ نہ ہو ہائے وہ بیکار ہوں کر دو کرم ہائے وہ بیکار ہوں کر دو کرم ہائے وہ بدکار ہوں کر دو کرم ہائے وہ بدکار ہوں کر دو کرم حاضر دربار ہوں کر دو کرم حاضر دربار ہوں کر دو کرم ہے ترقی پر گناہوں کا مرض ہے ترقی پر گناہوں کا مرض ہے ترقی پر گناہوں کا مرض آہ وہ بیمار ہوں کر دو کرم حاضر دربار ہوں کر دو کرم دولت اخلاق سے محروم ہوں دولت اخلاق سے محروم ہوں دولت اخلاق سے محروم ہوں دولت